Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Sex Pistols w utworze EMI. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę adres, na który można przysyłać propozycje muzyczne do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami, proszę Państwa, trio Strój Miasta, czyli grupa Popsysze w utworze Nie Nadążam. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie. Jak zwykle w Aptece Nocnej wszystko to, co najlepsze, co spina się, proszę Państwa, stylistycznie z naszym poczuciem estetyki. Przed nami Josh Homme z jego Queens of the Stone Age i utworem Better Living Through Chemistry. Thank you. Tego głosu się nie zapomina. Grupa The Dumplings z Justyną Święs i utwór Raj. Bracia ze Słowenii, czyli grupa Laibach. Dla wszystkich fanów tego zespołu jeden z ciekawszych projektów, który został umieszczony na ścieżce dźwiękowej filmu Under the Iron Sky i taki sam tytuł ma też utwór, którego teraz posłuchamy w wykonaniu grupy Laibach. We'll be right back. Więcej radykalizmu w muzyce tej niezależnej, którą zawsze reprezentuje grupa Cool Kids of Death, do której zresztą z przyjemnością za każdym razem wracam. Dziś posłuchajmy planu ewakuacji. Pewien zwykły ktoś na twarzy zbladł. Słuchają Państwa Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami jeden ze sztandarowych utworów, który w ogóle jest jedną z podstaw całej tej niezależnej sceny muzycznej. Nowofalowa grupa Bauhaus w swoim najbardziej chyba znanym utworze Bela Lugosi Dead.

Tak jak Państwu obiecałem i warto było czekać, prezentacja premierowa na antenie trzeciego programu grupa Psychocukier z ostatniej płyty, która chyba cały czas jeszcze powstaje, i utwór Deszczowy Lipiec. trójkowej, aptece nocnej, jeszcze więcej psychodelii, jeszcze więcej metafizyki. Grupa Kerala Dust i utwór Nyla. Outside her door. Medicaid days inside to come a child. media keeps the dirt outside her door. Choć nazywają się Czechosłowakia, w ogóle pochodzą z Polski. Dzisiaj posłuchamy utworu w ich wykonaniu pod tytułem Chwasty. Thank you. trójkowej aptece nocnej. Poważna dawka muzyki elektronicznej, zresztą tej właśnie, o której wcześniej wspominałem, która spina się dokładnie z estetyką, którą lubimy, grupa Underworld i utwór Cowgirl.